эфіры свабоды вольная студыя і яе вядоўца Міхася Скобла. У чым перавага роднай мовы? Выдаўшы 5 кніг па-расейску, бабруйскі паэт Анатоль Санаценка шостую напісаў па-беларуску. Днямі яна выйшла ў Менску, а сёння аўтар госцем нашай перадачы. Анатоль, я рады павітаць вас на нашым радыё у вольнай студыі. Першае пытанне напрочваецца само па сабе. Як мінімум 10 маіх знаёмых пісьменнікаў, падладжваючыся пад моўную сітуацыю, якая цягам апошніх 2 дзесяцігоддзяў склалася ў Беларусі, перайшлі цалкам ці часткова з беларускай на расейскую мову. Вы ж зрабілі наадварот. Чаму? Ну, гэта адбылося не адразу, вядома. Я даведаўся пра сваіх сваякоў, прадзедаў. Яны, дарэчы, былі ліцвінамі, людзьмі заходняй культуры. Па-другое, я, ну, гэта таксама і прымыкаем к першаму, я адчуў свае карані. Паспрыяла гэтаму таксама тое, што я вельмі захапіўся паэзіяй Максіма Багдановіча, потым Янка Купала ранні, ну, а потым і сучасныя паэты, Леонід Дранько, Майсюк, Віталій Рыжков. Гэта ўсё было для мяне некім адкрыццём. І яшчэ тое, што адбылося з намі, з грамадствам, з дзяржавай нашай у 2010 годзе, я маю на ўвазе 19 снежня, тое, што адбывалася потым, гэта нейкім чынам на мяне паўплывала, што я ў сакавіку 11 года стаў пісаць, стаў перакладаць свае рускамоўныя вершы на беларускую. У вас, я мушу зрабіць камплімент, у вас выдатная беларуская мова, але вельмі выбухное Г. Яно за вас так учэпіста трымаецца, не ўдаецца пазбавіцца гэтай яскравай асаблівасці расейскай мовы. Ну, мабыць, што так, таму што ў мяне, трэба прызнаць, у маём асяроддзі цяперашнім няма ніводнага чалавека, які размаўляў па-беларуску. Няма з кім нават паразмаўляць. Я жадаю вам як мага больш суразмоўцаў беларускамоўных у Бабруйску. Вось да гэтага у вас выйшла 5 кніг па-расейску. Вы рэдактар Бабруйскага кур'ера, то бок Бабруй чане ўжо мелі пэўныя ўяўленне, хто такі Анатоль Санаценка. І раптам вось вы пачынаеце пісаць па-беларуску. А якой была рэакцыя вашых сяброў, вашых знаёмых? Было здзіўленне, што гэта робіцца. Нават некія знаёмыя ты сваякі дагэтуль не разумеюць. Ну, трэба было тлумачыць. І ну вось як адказ на гэта здзіўленне, на гэта непаразуменне, у мяне з'явіўся верш невялічкі. Калі я размаўляю па-беларуску, у мае жылы ўваходзіць сама гісторыя. Я раблюся шляхетным у шляхетным адзенні, як таму і трэба быць, як і наканавана лёсам. 600 гадоў або 700. Усе соймы, гербы, сцягі і штандары, усе надзеі і летуценні, уся старадавняя Літва, што сёння завецца Беларусію, сінія воды, Грунвальд, Ворша і Ула, Гусовскі, Скарына, Купала і Багданович. Усё гэта праходзіць перада мной і праз мяне, і робіцца маё беларускай душою, калі я размаўляю па-беларуску. Ну, мне здаецца, вычарпальны адказ для ўсіх. Вось, ваша кніга, яна пачынаецца вершам, які прысвечаны колішняму палітвязню Яўгену Васьковічу. Што значыць гэты чалавек у вашым жыцці? Гэта той, можа, адзіны чалавек, які працуе ў мяне, а ён мой супрацоўнік яшчэ 2008 года. Адзіны чалавек, які размаўляў у маім асяроддзі па-беларуску. І ён некім чынам паспрыяў таму, што я і сам стаў пісаць па-беларуску. Вы сказалі, што Яўген Васькович працаваў у Бабруйскім кур'еры з 2008 году. А калі ён сядзеў у вязніцы, ён лічыўся вашым супрацоўнікам? Так, ён лічыўся супрацоўнікам. Я не звальняў яго. Нават не ўсе юрысты мяне зразумелі. Але ж я прынцыпова рашыў вось так не звальняць. Гэта мой супрацоўнік, і ён будзе маім супрацоўнікам, пока не будзе на волі. І так атрымалася. Ён сядзеў амаль 5 гадоў, без некалькі месяцаў. Так і атрымалася, калі ён выйшаў на волю, ён вярнуўся ка мне, і зараз ён таксама працуе ў Бабруйскім кур'еры, піша, як журналіст працуе. Анатоль, вас відавочна найбольш прываблівая гістарычная тэма і ў вершах, і ў невялікіх эсэ, якія таксама ўвайшлі ў кнігу. Асабліва мяне ўразіла адно з іх з такім незвычайным загалоўкам. Прадзед майго прадзеда жыў у ВКЛ. Прадзед прадзеда. Гэта это у чаще для вас близко? Ну, у моим теперешнем разумении это вельми близко, побач нават. Притягни руку, и вось я но тут. Гэта адбылося, я крыху растлумачу, тому, что я даведаўся про свой родовод, даведаўся про своих дзядоў, про Статкевичаў, мой прадзед. И он был с 1869 года. А ягоны ўжо прадзед, ён, я падлічыў, нарадзіўся у часы Великого княства Литовского. От вашего родоводу вернемся до вашей книги. Особный раздел у ёй – это переклады с Гийома Аполлинера. Ён написал не так и шмат, видать, можно было б усё зместить у один том, и шмат, якія его поэтичные творы в свой час переклала на белорусскую Эдди Огнецвет. Чаму вы еще раз вырашили перекласти гэтага французского поэта? У Эдди Огнецвет, якую я знайшоў в интернете, ёсць пераклады, и вышла книжка, а лишь у яе только 50 шымсці вершов. Дарэчы, переклады добрые. Только она, по-моему, коски расставила там, где их не было. Так, яна расставила коски, у Аполлинера их не было, а лишь гэта только 55 прикладно вершов с 350 вершов и поэм, якія ён написал за свои 38 год своего життя. Это первое. По-другое, я вельми люблю этого поэта. Моя любовь до Аполлинера, ей уже 25 годов. И так атрымалася, что год тому у меня была вольная хвилина, и я стал перекладать Аполлинера. С оригинала? С французской мовы, с оригинала. И первый перекладенный верш, это был знакомитый его «Мост Мирабо». Потом пошли другие верши, и у меня есть планы такие перекласти усю его поэзию. Тому вот напереди у меня такая великая праца. Ну, я еще раз скажу, это мой любимый поэт. Видать, и тому, что и его прадед с той самой краины, что и ваш. Так, вельми слушно. На самом речь, так отримливается, что вот у российской мовы мне вельми сподобается вельми давно у Владислава Ходосевич, у якого дед так само был удельником повстания Калиновского, и так само их род был с этих местинов, с Беларуси. У Аполлинера вельми подобный лёс. Ягоны дед Михаил Аполлинарий Костровицкий, капитан российского войску, и он так само примал удел у повстания Калиновского. И потом, коли это повстание было задушено, и он з'ехал у Италию разом со своей дочкой, от якой потом и народился Владимир Вильгельм Костровицкий, який потом взял псевдоним. Але у этом псевдониме гучить это имя Аполлинарий, родовое имя. Ну так, вот и ягоны дед, ягоное имя было Аполлинарий Костровицкий. Анатолий, ваш Бобруйск, таки своеобливый город, вы уже трошки про это сказали, с часов Першей Сусветной войны, а нават и раней, там стояли велизарные российские войсковые гарнизоны. Потом стояло другое войско, советское по форме, але тое ж российское по сутности. Скажите, вот гэдак званый русский мир, який сёння узмоцнено пропагандуется Кремлем, для сённяшняга Бобруйска, ён прымальный чи чужы? Ну, треба сказать, что я народился в 1969 годе, и коли я у дзяцінстве, коли я жил в Бобруйску, я не чув ни водного слова по-белоруску. Там жили некие габреи, там побач, цыгане. По-белоруску никто не размовлял. На конт русского мира я, ведомо, не проводил никаких доследований, а лишь так, по неким особистым назираниям, некая потрымка у пэмный час бобручан есть этого российского русского мира. На жаль. А что сегодня в Бобруйску, но потрымливая неким чином белорусщину? Театр, школа, что? Что потрымливая белорусщину? Ну, вот, может, то, что я стал писать по-белоруску, это будет неким чином подтримливать этот учинок мой. Есть театр, есть культурные там некие установы, дома культуры, а лишь там не гучить так само белорусской мовы, на жаль, и некие спектакли, яны проходят так само по-российску. Анатолий, вот великую территорию Бобруйску по-ранейшему занимают муры войсковых казармов, целый квартал. Их варто было бы зруйновать и неяк пристосовать до сучасного життя. Як каже знайомий науковец, треба було б зруйнувати насамрэч гэты казармы, тому що яны були побудаваны, гэты редути російські, у тих межах, де знаходився середньовічний Бобруйск, де був замок ягоны 16-го стагоддзя, костёлы, ну і гэтак далі. І гэта все було зруйнувано. Нават православна церква. Тое самое, дарэчы, і здарылася і з Брестом. Так само. там крыху пазней пабудавалі гэтую знакамітую, больш знакамітую, чым Бабруйская, Брэсцкую крэпасць. Гэта прывяло к таму, што мы зараз не маем старога Бабруйска, не маем тых будынкаў, не маем той атмасферы, якая захавалася ў Вільні, Гародні, можа, у Магілёве тым самым. Ну, зараз гэта гістарычная каштоўнасць, таму што, ну, будынкам 200 год. Таму хай будзе, зразумела, і трэба штосьці з імі рабіць гэтымі будынкамі, таму што яны зараз у такім занядбаным стане. Ідэі ёсць, але ж няма грошай. Трэба было падключыць ЮНЕСКО, калі б добрыя стасункі былі, зразумела, з Європы в Беларусь. Ну, больш добрыя стасункі. Таму што за свой кошт, за кошт бюджэту Бабруйскага гарадскога, яны не здольныя штосьці зрабіць з гэтымі будынкамі. Можа быць, таму Бабруйскі такі складаны ў моўных адносінах горад, што гэтыя рэдуты, гэтыя муры як сімвалы вот гэтай расійскай імперыі. Ну так, тыя людзі, якія являюцца беларускімі людзьмі па думках, таксама лічаць, што гэта штосьці не нашае. Ну, але ж гэта ёсць. Ужо нічога нельга зрабіць. Гэта ўжо частка нашай гісторыі. І апошняе пытанне. Сёння любы выдавец скажа, што добрая назва кнігі – гэта палова поспеху. Каб кніга прыцягвала ўвагу, яна павінна мець дужа арыгінальную назву. І гэта такая сусветная тэндэнцыя. Вось назвы кніг, якія сустрэліся мне на кніжных сайтах. «Навучы сваю жонку быць удавой». Ці «Засушка кветак у мікрахвалёўцы». Ці «Аральны садызм і вегетарыянства». Ось з гэтага гледзішча ваша кніга «Вяртанне на радзіму» неяк не гучыць. Ці для вас гэта не галоўнае? Так, для мяне гэта не галоўнае. Гэта не вельмі арыгінальная назва «Вяртанне на радзіму», але гэта назва можа для мяне і прынцыповая. Таму што гэта насамрэч «Вяртанне на радзіму». На радзіму мовы, на радзіму культуры беларускай. Гэта тое, што вось адбылося са мной як з чалавекам, як з пісьменнікам, як з паэтам, як з перакладчыкам. «Вяртанне на радзіму». Гостем вольнай студыі быў паэт з Бабруйска Анатолі Санатенка. Вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.